Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 29 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Smog w środkowej Polsce utrzymuje się najgorzej pod tym względem jest w Łodzi i okolicach. Policja poszukuje świadków ostrzelania autobusu w Sosnowcu. Ratownicy na Ukrainie apelują, ale bez skutku. Wędkarstwo na lodzie jest tu bardzo popularne. Utonęły już dziesiątki ludzi. Smog w centralnej Polsce nie ustępuje. Szczególnie zatrute powietrze jest w województwie łódzkim. Najbardziej przekroczone są normy pyłu PM10 w samej Łodzi i Piotrkowie. Trochę lepiej jest w Zgierzu, Pabianicach i Kutnie. Najlepiej w okolicach Bełchatowa i Radomska. Specjaliści zalecają, by ograniczyć przebywanie na zewnątrz. Dotyczy to przede wszystkim starszych ludzi, dzieci i kobiet w ciąży. Odradzają też aktywność fizyczną na powietrzu. Członkowie łódzkiego alarmu smogowego mówią, że najlepiej założyć specjalne maski. Dominik Artomski. Jeżeli ktoś już musi wyjść na ulicę, powinien zakupić maskę przeciwsmogową z filtrem HEPA oraz węglem aktywnym. Pył zawieszony PM10 to jest pył mniejszy niż 10 mikrometrów, czyli około razy mniejszy od ludzkiego włosa. On dociera do płuc, a pył zawieszony 2,5 dociera również do naszego krwiobiegu, co może wywoływać nie tylko kaszel, katar, ale różnego rodzaju choroby, m.in. nowotwory, Alzheimera, czy na przykład kobiety w ciąży może doprowadzić do poronienia. Nawet krótki spacer może być szkodliwy. Przebywając średnio 2 godziny na dworzu w Łodzi, wdychamy benzoalfapiren odpowiadający 3000 ilości papierosów rocznie. Przede wszystkim wdychamy to w zimę, czyli w sezonie grzewczym. Dlatego zalecamy ograniczanie przebywania na dworzu, gdyż jest substancja rakotwórcza i mutagenna. Z danych wynika, że w Łodzi z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 rocznie umiera około 1000 osób. Policjanci poszukują świadków ostrzelania w nocy z piątku na sobotę autobusu komunikacji miejskiej w Sosnowcu. Do incydentu doszło tuż przed 3:00 w dzielnicy Pogoń, mówi Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji. Kierujący usłyszał trzask i pękanie szyb w autokarze. Natychmiast jechał na prawą stronę, powiadomił policjantów. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili rzeczywiście, że doszło do zniszczenia, a najprawdopodobniej do tego zniszczenia doszło w wyniku ostrzelania z broni pneumatycznej. Kierowca relacjonuje, że w pewnym momencie widział samochód, który wyprzedzał autobus i niewykluczone, że właśnie osoby, które podróżowały tym samochodem, dokonały tego zniszczenia. Kula drasnęła w policzek pasażerkę. Pomoc lekarza na szczęście nie była konieczna. Na Ukrainie dziesiątki utonięć na skutek załamania się lodu. Najczęściej ofiarami są wędkarze. Łowienie spod lodu to na Ukrainie szczególnie popularne hobby. W ukraińskiej stolicy zimą powszechny jest widok wędkarzy siedzących nad wykutymi w lodzie przeręblami na przepływającym przez Kijów Dnieprze. Tymczasem pasję można przypłacić życiem. Według oficjalnych danych w ciągu ostatnich 2 miesięcy na Ukrainie utonęło 57 osób. Duża część to wędkarze. 73 osoby udało się uratować. Kilka dni temu głośno było w Kijowie o akcji służb ratunkowych, które uratowały około 50 wędkarzy, którzy znaleźli się na grze dryfującej po Dnieprze. Ukraińskie służby ratunkowe apelują, aby nie wchodzić na lód w miejscach, co do których istnieje podejrzenie, że jest on cienki. Szczególną ostrożność należy zachować na rzekach, gdyż nurt wody wciąga osobę tonącą pod lód i jej uratowanie staje się praktycznie niemożliwe. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec kinematograficzny boom w Wielkiej Brytanii. Jak się okazuje, filmowcy z całego świata coraz częściej wybierają wyspy do kręcenia swych dzieł. Dzięki temu brytyjska gospodarka wzbogaciła się o rekordową sumę. W zeszłym roku ten dźwięk rozbrzmiewał na wyspach 200 razy. A to wiąże się rzecz jasna z innym odgłosem. Ponad 1,5 miliarda funtów tyle zarobiła brytyjska gospodarka. Walnie przyczynił się do tego sequel słynnego Trainspotting Daniego Boyla. Choose life. Choose Facebook, Twitter. No i oczywiście... Chewie, we're home. Najnowsza część Gwiezdnych Wojen, Force Awakens, kręcona w londyńskich Pinewood Studios. Eksperci mówią, że to właśnie przebudzenie mocy wywołało modę na kręcenie filmów na wyspach. Wzrost wynosi 13% więcej niż w zeszłym roku, to historyczny rekord. Dodajmy, że 1/4 obrazów to produkcje niebrytyjskie, a to one przyniosły krajowi 85% zysków. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Najwięcej chmur dziś na wschodzie, ale możliwe przejaśnienia, gdzieniegdzie słabe opady marznącej mrzawki lub śniegu. Na północnym zachodzie pogodnie, ale chmur ma przybywać. I miejscami głównie na zachodnim wybrzeżu i Pomorzu słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze bezchmurnie lub małe zachmurzenie, a na termometrach od -1 stopnia na wschodzie do 4 na zachodzie. Trójka.

ma jakiś taki symbol z jednej strony, co to nie wiem, co ono oznacza, a w środku różne obrazki, no bardzo, bardzo tak bibliofilsko wręcz wydane. Także aż się przestraszyłem, bo myślałem sobie, ojej, ktoś tyle pracy włożył i taki widać benedyktyńskie, żeby to wszystko pięknie zostało wykonane i jest taki zakładka w postaci tasiemki i w środku płyta. No i bałem się tego. Myślałem sobie, ojej, tak się ktoś narobił, napracował, a w środku jakaś amatorska muzyka. I tak szkoda tego wysiłku. No ale z obowiązku i z takiej ciekawości włożyłem do odtwarzacza i się zdumiałem. Potem włączyłem drugą piosenkę i się jeszcze bardziej zdumiałem. A potem już w tym zdumieniu natychmiast włożyłem to do pudełeczka, z którym przychodzę do radia. Oto co usłyszałem przy pierwszym naciśnięciu play. myślę, że ci z Państwa, którzy mniej więcej znają mój gust muzyczny, nie dziwią się, że po wysłuchaniu tego utworu zatytułowanego Ćma zacząłem słuchać dalej. Mało tego, doszedłem do wniosku, że człowiek całe życie się uczy, że siedzę w tej muzyce, ale w ogóle nie wiedziałem o tej grupie. Polski zespół 085 to, jak fani grupy wiedzą, kierunkowy do Białegostoku, i tam właśnie ta grupa powstała. I niestety, jak zacząłem grzebać w internecie i szukać informacji, to wygląda na to, że również przestała istnieć i niejako pośmiertnie ten bardzo pieczołowicie wydany zestaw dwóch płyt teraz się ukazał. Tak mi się wydaje, przynajmniej otrzymałem go. Bardzo dziękuję. 085 to taka mieszanka. Oni sami w takiej notce na własny temat piszą, że to jest miasto pogranicza kultur, że ich muzyka wykonywana jest i po polsku, i po białorusku, i w esperanto, co mnie trochę zaskoczyło, i w jidysz. No a muzyka, no zresztą Państwo sami usłyszą. Ja dopiero zapoznaję się z tym i podoba mi się to, a być może Państwo doskonale znają grupę 085. Ćma była przed chwilą, a teraz może jeszcze Leki. Leki, leki, leki, leki. Виноваты чистый снег, виноваты я коллеги, что родились я на свет. Шлемность кровли, что с тревожных, и на сплесах синий. Погляд чешки ты вороши, убоги. Шарлатаны и мошенники, твар измочены вязьмом, запаленные повеки, с рынка хмельщика бельмо. Верить и мне не навожить, незвычайный повергинь, не минуться щукаю жить, христианский стог на минь. И сносишь, а я изгоя, петы чужих им, волчи скраденные вои, у Христа Иисуса ним. Леги, леги, леги, леги, виноваты чистый снег. Виноваты я коллеги, что родились я на свет. Виноваты чистый снег, виноваты я коллеги, что родились я на свет. Слепнуть кровли слез тревожных, и на спрыцах синий инь, угляд чашки ты ворожи, убоги. Yeah. 0,85 Białegostoku. Jeżeli to prawda, że tej grupy już nie ma, to mogę tylko wyrazić swój żal. A teraz w związku z protestami rzeszy słuchaczy, że mało było piosenek starych, no nie było tak bardzo mało, był kącik rockabilly, no ale proszę bardzo, pod presją, tym bardziej, że o ten zespół i o tę płytę prośby już parokrotnie wracały. Dlaczego mam tego nie nadać, skoro też lubię? To była piosenka She Got Me When She Got Her Dress On. Urzekła mnie, kiedy miała na sobie sukienkę. Tak mniej więcej to przetłumaczylibyśmy. To grupa Masters of Reality. No, skoro państwo prosili o coś starszego, to rzeczywiście album Sunrise on the Suffer Bus ukazał się w 1992 roku. No jest to już dla niektórych zamierzchła historia, a niektórych po prostu w ogóle nie było wtedy na świecie. Ale słucha się tego do dzisiaj świetnie. Ta wyrazista perkusja to zasługa Gingera Bakera, który po sukcesach Scream w różnych miejscach się pojawiał, między innymi w składzie Masters of Reality. To jeszcze jeden utwór z tego albumu. Ants in the Kitchen. Niektórzy z państwa pewnie tego doświadczają. Mrówki w kuchni. mrówki w kuchni poszły sobie już, a w studiu Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry, zająłem miejsce mrówek. Może tu jest kuchnia? Troszkę tak, taka kuchnia, w której najsmaczniejsze potrawy dźwiękowe poezja programu trzeciego są ważone. A może nie będę na wszelki wypadek dużo mówił, bo coś mi aparat taki mam dzisiaj nie bardzo, więc zapowiem może, że teraz wystąpi Delbert McClinton z udziałem swoich przyjaciół Jimmy'ego Vaughna i Llewyn Burton. I będzie to nagranie z nowiuteńkiej płyty Delberta zatytułowanej Prick of the Litter, a tytuł tego utworu Don't Do It. We were all down at South Street when the bottle fell out. Somebody screamed, what you talking about? I heard a glass break and somebody moan. Saw Raymond running out the front door, screaming into his cell phone. Don't do it, there must be something I can do. Please don't do it, let me make it up to you. We've been together so long, baby please hold on. Don't do it. He said I got to get to it just as fast as I can. If I get my arms around her, I can make her understand. 8 minutes flat and he was through the front door. Wasn't no sign of no kind, she lived there anymore. Don't do it, must be something I can do. Baby, please don't do it, I can make it up to you. She'd like to go, asked everyone about her, but nobody seemed to know. He saw her coming out of that place called Bongo Java. He was back in a Belmont, 40 miles an hour. Don't do it, listen to me, baby, please don't do it. I'll make it up to you. Delbert McClinton to jest artysta, którego ja bardzo poważam, bardzo lubię i bardzo też zalecam wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, na czym polega sól muzyki teksańskiej, takiej opartej na bluesie i rock'n'rollu, żeby go słuchać. Bo Delbert jest punktem odniesienia do takiej właśnie muzyki. Potem jest również dowodem na to, że po 70 można śpiewać. po 70 nie dość jeszcze tego, że wiek, ale 2 lata temu przeszedł bardzo poważną operację serca, po której, jak sam mówi, głos mu troszkę się zmienił, ale potrafił opanować te wszystkie niedostatki i jak słychać, to nadal jest głos bardzo oryginalny, a przede wszystkim świetnie umiejscowiony w tej estetyce teksańskiego takiego blues rocka. Mam tylko jeden drobny problem z tytułem płyty. Tytuł przytoczę raz jeszcze. Prick of the Litter. To jest chyba taka gra słów trochę. To jest pick, gra słów. Pick of the Litter to jest taki wybór, no, jeden z, najlepszy z wyboru, prawda? Coś takiego. Tak. No, może się nie będę wgłębiał w tego, w tę wersję. Państwo mają słowniki. Właśnie, to sobie obejrzą. Też jest bardzo dla mnie przyjemna i taka ożywcza sytuacja, że tego rodzaju granie nie ogranicza się wyłącznie do Teksasu, czy nawet do samych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale no jest na tyle zaraźliwe, że i w Europie są muzycy, którzy tę muzykę ożywiają, nawet w Danii. Taki na przykład Thorbjørn Risager i jego The Black Tornado. This old train gonna keep on riding, full steam through the night. 15 coaches on the railway. This old train gonna run the ride. warstwa dźwiękowa, ta realizacyjna, no i ten refren, który się przewijał, świadczy o tym, że odnosiło się to do Kolei Żelaznej. Utwór nosił tytuł Train. Thorbjørn Risager i zespół The Black Tornado to z Danii takie przesłanie muzyki amerykańskiej. A teraz będzie przesłanie muzyki amerykańskiej z Ameryki, tyle tylko, że nie ze Stanów Zjednoczonych, a z Kanady. Wokalistka Betty Bonifacio, bardzo charakterystycznym, głębokim kontralcie, nagrała album poświęcony tradycji bluesa amerykańskiego, tego, który przed laty odkopywał Allen Lomax. Tak też zatytułowała swój album Lomax i tak to brzmi. Betty Bonifacio, Kanadyjka. I jeszcze teraz znowu do Ameryki wrócę. Jeśli chodzi o punkt wyjścia tej muzyczki i ze względu na jej stylistykę i współczesną produkcję, a będzie ona bardzo współczesna, bo pochodzi z sesji, która jeszcze nie doczekała się pełnego wydania płytowego. Duet kobiecy Nancy and Beth. Panie nazywają się naprawdę Megan Mullally i Stephanie Hunt. Podobno są wziętymi aktorkami amerykańskimi, ale mówię podobno, bo nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale śpiewają pięknie i śpiewają w dodatku w takim klimacie, który bardzo mi odpowiada. Jak na przykład teraz to zaświadczy nagranie zatytułowane Please, Mr. Jailer. To kiedyś Led Belly śpiewał, a teraz Nancy and Beth. Mm-hmm. Nancy and Beth. Proszę zapamiętać te dwa imiona, bo niedługo ukaże się płyta i myślę, że będzie bardzo przyjemna. A ukazała się już inna płyta z Georgii, zespół, który aspiruje do pierwszej ligi Southern Rocka. Nazywają się Remembering January i wykonają teraz utwór Chicken Creek. About 20 miles long on the east side of town. Me and the boys are loaded up the trucks and we're headed down. We're meeting the girls that are on a fire right off 411. And we're headed up that gravel road to that little slice of heaven. Black smoke coming from my truck as far as you can see. Where the water's cold and the sun shines bright. To that little slice of paradise. Oh, now we're all headed up Chicken Creek. Big bright stars make for a perfect show. Look, they're headlights, but don't be scared. It's Marin and his rhino. Shuts the door, throws it out of force. Says thank God for this place. With a cold beer in his right hand, a big smile on his face. I'm just making my rounds. Wszystko to już dawno wynalezione, a słucha się ciągle dobrze. Ja, pod warunkiem, że dobrze zrobione, bo wszystko można sknocić. Tak. Remembering January, sextecik z Georgii. Ich album nosi tytuł, dziwny tytuł, Chair Above It All. No i dobrze, ale grają bardzo przyjemnie. A na koniec instrumentalny, nieodżałowany Alain Toussaint. No i taki utwór, który chyba dobrze na koniec robi. Happy Times.